En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Mette Frederiksen er glad for Facebook. Nu tager jeg afsted for at snakke med dig og alle andre danskere, for at få gang i den der samtale, der er så vigtig, og for at lytte. Siden 2019 har hun og Socialdemokratiet brugt knap 5,5 millioner kroner på Facebook, og de er dermed det parti, der har brugt suverænt flest penge. Det vi arbejder efter, det er jo at være tilgængelig på så mange platforme, i så mange medier og i så mange forskellige sammenhæng som overhovedet muligt. Samtidig advokerer Mette Frederiksen og Socialdemokratiet for, at vi skal, og jeg citerer, flytte magten fra tech-giganterne til demokratiet. Men hvis demokratiet ikke findes på Facebook, hvorfor er Socialdemokratiet så det flittigste parti på platformen? Så er det jo, fordi det er en ret god platform at lave annoncer på. Altså man får, så at sige, meget for pengene. Hvorfor ikke gå forrest i kampen mod tech-giganterne og kvitte dem helt? Det spørger jeg Socialdemokratiets medieordfører Kasper Sand Kjær om i dag. Velkommen i Pilestræde. Mit navn er Kåre Sveistrup. På folkemødet i sommer, der er kritiseret Mette Frederiksen, Facebook og de andre tech-giganter for at underminere vores velfærdssamfund. I vores øjne er det nødvendigt, at vi som samfund skubber på den her udvikling. Det er uholdbart, at nogle virksomheder ikke betaler skat. Det underminerer vores velfærdssamfund. Hvad mener du? Jamen, det gør de jo på flere måder. Jeg tror, at den mindste del af det er jo nok det, at de hiver nogle penge ud, som før var i det danske system, altså blandt andet jo gik til medier. Hvorfor er det den mindste del? Jamen, det er den mindste del, fordi jeg synes, det er den mindst indgribende del. Det er sådan set vigtigt nok, og det er vigtigt, at de også kommer til at betale skat i Danmark for de penge, de tjener i Danmark. Det er vi jo faktisk sammen med verdens lande i gang med at finde en model for, men jeg tror egentlig, det er mere sådan grundlæggende problem. Og der, hvor det virkelig er en trussel imod os, det er jo, at de her store tech-giganter er blevet demokratisk infrastruktur, og er jo blevet den ramme, som meget af den politiske samtale, hvis man overhovedet kan tale om, at det er en samtale, når det foregår på deres platforme. Men det foregår der, og vi ved jo, at de er drevet af nogle mekanismer, som er en enormt god forretning, men som ikke nødvendigvis er særlig godt for demokratiet. Men når du siger, de underminerer vores, eller når Mette Frederiksen siger, de underminerer vores velfærdssamfund, så nævner hun det jo også i forbindelse med skattely. Mm. Ja, men de skal også betale skat. Og det synes jeg er helt et fuldstændig rimeligt krav, uanset om det er Facebook eller det er alle mulige andre multinationale virksomheder. Og jeg hæftede mig bare ved det spor kører jo heldigvis. Jeg hæftede mig bare ved, Kasper, ved at du sagde, at det var det mindste af problemerne. Altså jeg tror mange oplever Socialdemokratiet som et parti, der harcelerer mod skattely. Jamen det gør vi da også. Jeg siger bare, at jeg synes, der er noget mere grundlæggende på spil, der hvor vi taler om demokratiet. Mm-hmm. Vi vil også sagtens kunne tale om, at tech-giganterne, det her er det måske ikke så meget Facebook, men så nogle af de andre platforme jo også er med til at undergrave en del af arbejdsmarkedet ved at introducere helt nye ansættelsesformer, som slet ikke passer ind i vores arbejdsmarkedsmodel. Mm-hmm. Vi kan tale om, hvordan at de gør noget enormt skadeligt ved vores børn og unge, og er med til at give dem et lavt selvværd, nogle forkerte billeder af, hvordan kroppen skal se ud osv. Altså, så det har jo indgribende effekter på rigtig mange dele af vores samfund og vores liv. Bruger du selv penge på at promovere dine politiske budskaber på Facebook? Ja, det kan jeg godt gøre en gang, men det er ikke så mange. Jeg har ikke så mange penge at rute med til kampagne. Hvor mange har du? Det behøver vi ikke at snakke om her, men ikke mange, og i hvert fald ikke så mange, at jeg har råd til at bruge særlig meget på Facebook. Men jeg har da gjort det, og gjorde det også i folketingsvalgkampen, da jeg stillede op. Socialdemokratiet bruger jo også penge på annoncer på Facebook. Ved du, hvor meget? Nej, jeg har ikke lige set det opdaterede tal. Jeg ved jo, I engang imellem skriver det, så jeg tænker, du har det. Jamen, det har jeg. Ja. De seneste 3 måneder, altså august, september og oktober, der har Socialdemokratiet brugt over 130.000 kroner på Facebook om ugen. Det svarer til cirka 500.000 kroner om måneden. Mm. Og det er væsentligt mere end for eksempel Venstre bruger. 50% mere end det Venstre bruger. Mm. Hvorfor giver Socialdemokratiet penge til en virksomhed, der underminere vores velfærdssamfund, som Mette Frederiksen kalder det. Det vi jo bruger Facebook til, er jo at købe annoncer. Ligesom vi kan købe outdoor annoncer på busholdepladserne og S-togstationerne, ligesom man kan indrykke annoncer i aviserne, så bruger vi jo så også Facebook og andre, kan man sige, sådan digitale platforme til at annoncere på. Og når vi gør det, så er det jo fordi, det er en ret god platform at lave annoncer på. Altså man får, så at sige, meget for pengene. Men det er en platform, der underminerer vores velfærdssamfund, siger statsministeren. Og så ja. Er det bare, jeg spørger, du siger, at man ikke kan stille spørgsmål op, så jeg prøver alligevel igen. Mm. Hvorfor bruger Socialdemokratiet så mange penge på en virksomhed, som opfører sig så problematisk og smider en del af pengene videre i skattely? Mm. Men så lad mig prøve at svare på en anden måde. Ja. Altså, vi løser ikke problemet ved tech-giganterne ved at Socialdemokratiet holder op med at annoncere, eller at vi holder op med at skrive ting på Facebook. Det udgør en mikro del af deres omsætning, det vi bidrager med. Det, der handler om tech-giganternes undergravning af vores samfundsmodel, det skal løses strukturelt. Det skal løses gennem regulering. Det skal ikke løses ved det personlige valg. Ligesom klimakrisen heller ikke løses ved, at vi alle sammen bliver bedre til at forbruge mindre. Det der kan da godt være en del af løsningen, men hvis vi virkelig vil ændre klimaforandringerne, så er det jo strukturelt, så er det jo politiske løsninger, der skal til, og det er det også med tech-giganterne. Anerkender du, at der også er noget, der hedder signalværdi? Altså en ting er, at problemer skal løses strukturelt, men der er vel også en signalværdi i, hvordan man som person eller som parti opfører sig, hvor man lægger sine penge hen? Nu kan man sige, før Facebook fandtes, der brugte vi sikkert mange flere penge, end vi så gør i dag på at annoncere i aviser og andre typer af medier. Hvad er ejerskabsforholdene der, var jo heller ikke en del af diskussionen. Bare lige for at forklare den her model, hvis der er nogen, der ikke er med på den. Den er beskrevet omfattende, blandt andet i 2017, hvor der var det her Paradise Papers leak. Over the weekend, a massive new document leak showed how the global elite hides its wealth. It uncovered previously unknown financial connections between some of the world's most powerful people. Bare så alle med på forretningsmodellen. Når Socialdemokratiet, ligesom alle andre, kører annoncer på Facebook, så ender pengene hos et selskab i Irland, hvorfra kronerne overføres næsten ubeskattet til Facebooks hemmelige pengetank i skattelyet Caymanøerne. Så nu spørger jeg dig igen, du siger, at jeg kan sætte spørgsmålet op, sådan jeg gør det alligevel. Er det en rimelig måde at forvalte jeres medlemmers kontingent på? Jeg synes i hvert fald ikke, det er rimeligt, at Facebook ikke bidrager til Danmark, når de tjener så mange penge på os. Og det er også derfor, at Danmark er et af de lande, der har skubbet på, for at der skulle findes en global løsning. Og kunne man så sige, samtidig sender I penge til en virksomhed, altså når I promoverer jeres annoncer på Facebook, så sender Socialdemokratiet penge til en virksomhed, som sender dem videre i skattely. I kunne vel også vælge bare at gå foran og sige, Socialdemokratiet skal ikke sende penge til virksomheder, der sender dem i skattely. Ja, og det er jo det, der er problemet, når de bliver til infrastruktur, ikke? Altså, så er de lidt svære at fravælge. Fordi de er jo blevet sådan en infrastruktur, både for den sådan politiske debat, men jo også for, hvor er det, danskerne taler sammen og oplever virkeligheden fra. Ikke? Altså, jeg vil sige, I kan jo stadigvæk sagtens som parti deltage i debatten, annoncere løs alle mulige steder, uden nødvendigvis at lægge pengene hos Facebook. Men jeg tror, lad os nu sige, at vi lod være med det. Så vil det jo betyde, at vores budskab alt andet lige vil blive set af færre danskere. Mm. Det efterlader jo kun mere plads til måske både de partier, vi som sådan er uenige med, men hvor vi ligesom er på samme spilleplade på en eller anden måde. Det kunne jeg nok bedre leve med, men det vil jo også bare betyde, at yderfløjene, polerne, kun kommer til at fylde mere. Er det ikke et problem? Altså, vi har en virksomhed, som vi ved opererer på en måde, vi ikke bryder os om, og alligevel smider Socialdemokratiet, eller smider de danske partier med Socialdemokratiet i spidsen, millioner kroner ind i det her foretagende. Nej, fordi det, der er den store udfordring med tech-giganterne, skal løses strukturelt, det skal løses politisk. Det løses ikke af, at Socialdemokratiet lader være med at være der. Facebook ville være lige så skadeligt i morgen, hvis vi slettede alle vores profiler og slet ikke var til stede der. Og I kunne have ryggen fri? Ja, det kunne sikkert føles godt i maven, men det ville jo ingen forskel gøre. Mm. Facebook ville spille præcis den samme kritiske rolle, som det gør i dag, hvis vi ikke brugte en krone på dem. Og det er jo derfor, vi er nødt til at løse det strukturelt, fordi det går jo ikke, at vi bare overlader noget så vigtigt som magten over den demokratiske samtale til en tech-gigant, der ikke er underlagt nogen demokratisk regulering. Det kan godt være, at det er en lille bitte dråbe i et kæmpestort hav. Men de penge, som I sender til Facebook, nogle af dem ender altså i skattely. Ja, synes du ikke, det var et større problem, hvis jeg... Nu stiller du et spørgsmål. Jeg vil bare gerne have dig til at svare på mit spørgsmål. Jeg siger, anerkender du, at de penge, som dit parti giver til Facebook, når I gerne vil promovere jeres annoncer, at nogle af de penge ender i skattely? Ja, det er jo fakta. Nu nævnte du selv den demokratiske samtale. Den ægte demokratiske samtale, den har utvivlsomt fået ringere kår. Algoritmer, ekokamre. Hvilken rolle synes du, Facebook spiller for den demokratiske samtale? Jeg tror, da Facebook først kom frem, der tror jeg, at vi var mange, måske også særligt sådan i min generation, der tænkte, det her det har virkelig et potentiale. Altså tænk, at man nu kan have politiske samtaler med folk fra hele landet, potentielt fra hele verden og ned i kommentarsporet, og vi diskuterede løs. Og jeg tror måske også, teknikken fungerede anderledes dengang, end det gør i dag. Men dengang, der synes jeg, det havde et stort potentiale. I dag må jeg sige, at jeg synes, det bidrager med meget lidt. Altså, det er så enormt polariseret, og det er så enormt hadfyldt tit, konfliktorienteret. Men jeg har simpelthen en fornemmelse af, at hvor den demokratiske samtale jo egentlig i sin essens handler om, at når to mennesker, der er uenige, taler sammen, så er det ikke sikkert, at de bliver enige, men de opnår større forståelse for hinanden. De nærmer sig, så sker der det i kommentarsporet, at vi kun bliver mere uenige, og bliver mere bekræftet i, at vi ikke kan lide hinanden. Så jeg synes, i virkeligheden har det jo sådan den modsatrettede effekt af, hvad en rigtig demokratisk samtale her. Og derfor er jeg grundlæggende bekymret, jo mere at den demokratiske samtale rykker ind på platforme som Facebook, og i særdeleshed jo så længe, at det ikke er et reguleret rum, men hvor det jo alene er Facebooks algoritme, som bestemmer, hvad det er, der bliver vist. Og det er bare, det kan vi jo se, det er jo det, som er konfliktorienteret. Det er jo i øvrigt også Facebooks algoritme, som når man kigger på den unge del af befolkningen, der nu er deres primære adgang til nyheder. Hvad er overhovedet dagens væsentligste nyheder til at være et spørgsmål om tech-giganternes forretningsmodeller? Og det er sindssygt bekymrende, og alt det, også for et dansk medie. Og alt det, du siger, er jo super bekymrende. Er det, altså, burde vi ikke forbyde Facebook? Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan nogle gange, hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg nogle gange godt have lyst til det. Men jeg tror ikke, det er svaret. Nej. Fordi den der med at have de der sociale medier, de der platforme, hvor vi kan interagere, hvor vi kan tale sammen, hvor kommunikationen flyder, hvor vi kan dele ting med hinanden, meget af det er jo rigtig godt. Altså på den måde har de jo også et produkt, og som jeg egentlig tror, mange danskere gerne vil have, hvor man kan følge med i sine børnebørn og sine venners liv. Og alt det der er jo sådan set godt. Vi er jo bare nødt til at sige, vi kan ikke bare overlade det til et spørgsmål om markedskræfter. Altså, vi er jo simpelthen nødt til at bringe det ind et sted, hvor vi siger, at det digitale rum er vi nødt til at regulere, ligesom vi regulerer det fysiske rum, og vi er nødt til at anerkende, at de er infrastruktur. Og at de er faktisk er jo efterhånden vital infrastruktur for rigtig meget kommunikation. Og ligesom at vi har regler for telenettet eller for grundvandet, så tror jeg også, at vi er nødt til at have det for de store tech-giganters platforme. Mm. Og noget af det, som måske har fået nogle menneskers tiltro til at falme, hedder det vel lidt, i forhold til Facebook, det er også de historier, der har været om algoritmen, som du også selv nævner. Lækage, der har været ude for nyligt, som viser, at Facebooks algoritme puster til hadefuld tale og til den her ekokammerdannelse. In some cases, this dangerous online talk has led to actual violence that harms and even kills people. This is not simply a matter of certain social media users being angry or unstable. It is about Facebook choosing to grow at all costs. Kulturminister Ane Halsbo, hun sagde til Berlingske i den forbindelse, det er rystende, at vi drives mod polarisering, had og splittelse, i stedet for tillid og sammenhold. Vi har at gøre med noget, som spiller en stor rolle for vores velbefindende og hverdag, men også for vores demokrati og sammenhængskraft som samfund. Hvis det her er så slemt, altså hvis det er så giftigt, det der foregår på Facebook, hvorfor bruger I det så meget? Jeg tror for det første er man nødt til at sige, en politiker, en meningsdanner, en som har noget på hjerte, vil jo i dag være idiot, hvis man ikke brugte Facebook og de andre platforme, fordi der er rigtig mange danskere til stede. Det er en måde at nå rigtig mange med sit budskab, og det synes jeg egentlig også er udmærket, at der er den mulighed. Fordi jeg tror ikke, det kommer an på, hvordan jeg bruger min Facebook-profil, eller hvordan andre politikere bruger Facebook alene. Det er jo en del. Vi har selvfølgelig et ansvar, uanset om vi deltager der eller andre steder i den offentlige debat og den demokratiske samtale, men det er jo algoritmen. Og det, at den netop driver os ned i ekokammerne, driver os derned, hvor at det ikke er virkeligheden, men det er noget, der bliver konstrueret for kun at generere, at du bliver der længere tid, så du bliver udsat for flere annoncer, så de kan tjene flere penge. Men som hele jo er den grundlæggende spiral, du taler om. Men det er jo bare, min pointe er bare, at det er vi nødt til at regulere os ud af. Det gør ingen forskel, om jeg er der eller ej, fordi den model er der jo. Og det er jo det, der sker i dag, hver eneste dag. Og det sker også de dage, hvor jeg ikke skriver noget på Facebook. Så derfor er vi jo nødt til at insistere på, at det er et strukturelt problem. Mm-hmm. Det er noget, der skal reguleres. Det er ikke noget, vi kan lade være op til den enkelte politiker. Og jeg synes, at alle, der deltager i den offentlige debat, om det er meningsdannere, om det er journalister, om det er politikere, hvem det er, har et kæmpe ansvar for, hvordan er det, man går ind i den debat. At man holder sig på sandhedens side, at man har fakta med, at man er ordentlig, at man er saglig, at man taler pænt til hinanden. Det synes jeg, vi alle sammen har et ansvar for. Men det er jo det, algoritmen også er med til at rive fra hinanden. Ja. Jeg er jo stadigvæk tilbage til det her måske lidt naive spørgsmål, om I ikke bare burde lade være. Om I ikke burde gå foran med et godt eksempel og sige, prøv at høre, det her det er simpelthen så betændt, så giftigt for ikke bare velfærdssamfundet, vores demokrati og vores debat og alt muligt andet. Så vi siger bare nej tak, vi skal ikke være med i det der. Så kan du se os på tv eller se os i avisen, eller vi kan være på din busreklame. Vi kommer ikke til at være det der sted, fordi det er simpelthen for samfundsundergravende. Du sagde til mig før, det ville være som en dråbe i havet. Ja, men ville det ikke være en vigtig dråbe? Jamen, jeg tror ikke, at det vil gøre nogen forskel Nej. For den trussel, det udgør mod demokratiet. Og derfor har jeg næsten lyst til at sige, at vi er nødt til at være til stede, for at vi trods alt dog kan indtage det lidt mere nuanceret synspunkt, end yderfløjene og yderpolerne kan. Og her taler jeg jo ikke kun om politiske partier, men det, der ligger langt uden for de politiske partier, som jo også er dominerende på de platforme. Så jeg tror, vi skal være det. Jeg tror også, det rummer jeg tror stadigvæk på en eller anden måde på det potentiale, det også rummer, at man også som politiker kan man sige, komme ud med synspunkter og holdninger, også uden det filter, som I udgør som medier, som jo er vital for et demokrati at have kritiske, frie medier, der kritiserer magthæverne og stiller de svære spørgsmål, og det skal vi jo stille op til, og det gør vi jo også. Men jeg synes da også, det kan noget, at jeg med mine helt egne ord kan få lov at formulere til dem, der synes, at det er så interessant at følge med i, hvad jeg skriver. Berlingske har talt med Troels Johannesen, der er ekspert i politisk kommunikation på sociale medier, og han siger, det er selvfølgelig en svær balance for et parti, om man vil være idealistisk, eller om man vil sørge for at hente stemmer. Der har Socialdemokratiet altså valgt, at man vil gå efter stemmerne og lægge idealismen til side. Hvad siger du til det? Det at være politiker og være et politisk parti, handler jo om for det første for os jo at tage ansvar for at lede landet og kæmpe gode løsninger igennem til gavn for borgerne. Og for at man sætter sig selv i en position, hvor det er muligt, så er man jo også nødt til at være synlig. Man er nødt til at kommunikere, hvad det er for nogle visioner, man har, hvad det er, man gerne vil. Og helt ærligt, man skulle da være idiot, altså, hvis man ikke var til stede på den platform, hvor man kan nå langt de fleste danskere. Altså, det er jo virkeligheden. Der er flere danskere på Facebook, end der ser TV-avisen og 19-nyhederne eller læser Berlingske Tidende. Mm-hmm. Så hvis man gerne vil nå bredt ud, så må man bare sige, så er det jo en god platform at gøre det på. Og det synes jeg heller ikke nødvendigvis er et problem. Problemet er jo, hvordan den platform fungerer. Ja. Hvad det er, den gør ved budskaberne. Hvad det er for nogle budskaber, der bliver promoveret. Hvad det er, det driver. Så politikerne, Socialdemokratiet, bryder sig ikke om den måde, Facebook fungerer på. Man kan heller ikke rigtig undvære det. Nej. Kasper Sandkjær, tak fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Jeg ved ikke, om du vil lade dig overbevise af Facebook-annoncer eller af kandidattesten, eller om du allerede ved, hvad du skal stemme. Men hvis du ikke har gjort det, så se jeg komme afsted. Vi taler til i morgen. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.